เธอก็แบนแปบตั้งเธอก็ช่างบีตอนนอนนะเซ่เธอจะทำยังไงน่าสงสารน้องคงนอนตะแคงไม่ได้ลูกตาคงไหลไหลมารวมกันจะมองด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังดั้งเธอก็ยังไม่มีเพื่อนเพื่อนในกลุ่มก็เรียกว่าจอมบี้จอมบี้จอมบี้อะจอมบี้จอมบี้น่าสงสารสงสารน้อง ดังดีนิดหน่อยไม่ต้องกลัวดังไม่มีไม่ต้องอายไปหาหมอไม่เท่าไรไม่เท่าไรเตรียมตังค์ให้พอถ้าไม่มีก็ต้องดีก็ต้องดีต้องหมดกันไม่มีแฟนไม่มีแฟนอดน้องแย่แล้วโลกไม่แฟร์เธอดังแบมองด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังดั้งเธอก็ยังไม่มีเพื่อนเพื่อนในกลุ่มก็เรียกว่าจอมบี้จอมบี้จอมบี้อะจอมบี้จอมบี้น่าสงสารสงสารน้อง ไม่น่าเลยน้องมันไม่โดนซิลิโคนเสริมเข้าไปผิวพรรณอุ่นน้องก็ดูดีเสียงแค่ดังนิดหน่อย ไม่ต้องกลัวดังไม่มีไม่ต้องอายไปหาหมอไม่เท่าไรไม่เท่าไรเตรียมตังค์ให้พอ